saksikan ku bentang nubarana. Nu mual bisa dihalangan sugan teh mual gitu. Janji anjeun ngabantu tiga bulan nu diadu. Naha anjeun jadi bendu jebras jebris muruh ucun. Ditanya ge nangkep hari nangkep hari ini.